çok kırgınım bütün dostlarıma. Sevgilim seni düşman ettiler bana. Bir hataydı, beni seçmedin, inandın onlara. Sihirli sözlere aldandın, büyü yaptılar sana. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep, ayırır karışıp sevdalara. Eller böyledir hep, ayırır karışıp sevdalara. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep, ayırır karışıp sevdalara. Eller böyledir hep, ayırır karışıp sevdalara. Sözlere aldandın, büyü yaptılar sana. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep, ayırır karışık sevdalara. Eller böyledir hep, ayırır karışık sevdalara. Yalnız